Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar: Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür. Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programını dinliyorsunuz. Bugünkü programı Nuray Aydınoğlu hocamız ve ben Gürhan Ertür sunuyoruz. Telefon numaramız alan kodu 212-343-4040. Elektronik posta adresimiz acikradyo@acikradyo.com.tr. Efendim, Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresinde acikradyo.com.tr adresinde podcast bölümünde dinleyebilir, arzu ettiğiniz takdirde kopyalayabilirsiniz. Evet, aslında bugün iki tane misafirimiz var değil mi hocam? Evet efendim, evet. Bugün çok şanslıyız. Çok şanslıyız. Misafirden yana. Evet, Utku Celep arkadaşımız bizimle birlikte, kendisinin tanıtımını sizden rica edeceğim bilahare. Ve Argun Yum da aramızda. O da bir sürpriz yaptı. Büyük sürpriz. Evet, büyük sürpriz yaptı. Efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hocam siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Evet, Utku Celep arkadaşımızı siz tanıtın lütfen. Evet. Ve ondan sonra da bugün ne yapacağız, hangi konuyu ele alacağız, onu da sizden rica ediyoruz. Önce Utku'nun kişisel tanımını yapayım. Utku benim eski doktora öğrencim. İzmir 9 Eylül Üniversitesi mezunu. Daha sonra işte Kandili Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü'nde önce benimle birlikte master yaptı. Daha sonra doktora yaptı. İkisini de birlikte yaptınız. Evet, birlikte yaptık. Kaç yılında başlamıştın Utku Master'a? 98. 98'den itibaren, evet. Epey bir zaman olmuş. Utku'nun master tezi de çok ilginçtir. Ben o zaman kafayı takmıştım bu Ortaköy viyadükleri çok çürük diye. Hatırlarsınız yani. Hatırlamaz mıyız hocam? Senelerden beri yıllar, programlarımızda. Ondan sonra Utku'ya o konuyu verdim. Utku büyük bir özveriyle o mevcut eski Ortaköy viyadüklerinin Ankara'lara kadar gidip projelerini buldu. Onları işte o zaman onlara öğretmeye çalıştığımız modern yöntemlerle analiz etti. Ve tabii bu güçlendirme öncesi Ortaköy viyadüklerinden bir tanesini sen 408 numaralı viyadüğü ki esas şeydir yani köprüye bağlantı şeyi. Çok kötü durumda olduğunu çok açık seçik bir biçimde o zaman göstermişti. Sonra neyse Japon kredisiyle hatırlarsınız onlar gayet güzel bir biçimde güçlendirildi. Pek insanlar da fark etmedi üstünden geçerken. Evet. Tabii ama çok önemlidir. Ne yapıldı hocam? Tabii değil mi güçlendirildi? Ayaklar güçlendirildi. Konsollar mı eklendi? Ne? Hayır. Esas ayaklar çok zayıftı. Ayaklar orada zayıftı. 40 metreye varan ayaklar vardır. Evet. Çok zayıf da ayaklar. Yani o zaman 1970'lerin başında yapıldı bunlar 73'te. Projesi mi yetersizdi yoksa? O zamanki şartnameler, o zamanki şartnamelerin şeyi tabii yani. Yoksa kayar kalıplı herhalde çekilmiştir. Yani kaliteleri o kadar kötü değildi ama tabii zaman içinde deteriorasyon olmuştu yani. Hatta ben hatırlıyorum sen fotoğraflarını çekmiştik böyle yani işte korozyondan her tarafta akmalar olmuştu vesaire. Çok kötü durumdaydı. Bakımsızdı zaten. Çok bakım. Bir de bakım yapılmamış tabii. Hala Türkiye'de bu köprülerin bakımının doğru düz yapıldığı söylenemez. Yani yapılıyor bırakılıyor. Evet. Allah Ne ömür biçerse. Evet. Biz aslında bu Ortaköy viyadüklerini neredeyse etap etap izledik yani hem proje aşamasında hem yapım aşamasında. Evet. Tabii beraber programlar yaptık o zaman da. Evet. Tabii. Hep üzerinde durdu. Japonlar onu güzel de yaptılar. Biz çünkü Kandili Rasathanesi olarak onları karayolları adına kontrol ettik bütün projeleri. Yani benim bütün hepsinin üstünde imzam vardır haftalarının. Yani bu güçlendirme hangi projesi. Hangi yıl yapıldı güçlendirme hocam? Yakın. Güçlendirme yakın canım. Ne zaman bitti? Yani herhalde 2000 zaman şeylerini unutuyorum. 2010'lar civarında falan bitti sanırım. Çok olmamış. Yani. Çok olmadı. Evet. Belki daha önce mi? Daha önce bitti. Ben doktoradayken bakıyorlardı Japonlar. Ben doktoradayken bakıyordu Japonlar. O zaman işte 2007-2008 demek. Evet. Evet. Aslında şey oldu, bu Japon kredisi iyi oldu. Koalisyon hükümeti zamanında Onu işte hükümetin iyi yaptığı şeylerden biri. Japonlar 100 milyon dolarlık bir kredi verdiler o zaman. İşte önce bu 3 tane viyadük vardır. 408, 409 yani asma köprüye bağlanan 2 tane Ortaköy Vadisi'ni geçen viyadüktür. Birbirini takip eder. Bir de 411 yukarıda Beşiktaş. Yıldız'a çıkan orada bir vadiyi geçer. Önce 411 numaralı viyadüğü almadılar kapsama. Ben çok hatta şey yaptım. Yani biraz da basında falan da publicize ettim konuyu. Şikayet ettim niye almadılar falan filan diye. Sonra onu aldılar. Çünkü aynı tip köprülerdi. Yani tipi itibariyle dolayısıyla bir, çok güzel de bir güçlendirme sistemi geliştirildi. Yani onlar prekast köprülerdi ama mütemadi hale getirildi. Rijit düğüm noktası haline getirildi. Tabii Utku'nun o zaman Ankara'lardan aradığı projeleri kullandılar Japonlar. Yani Utku'nun o manada çok enteresan bir şeyi vardır. Hattı Utku sonra. Onu da anlatabilirsin. Sen, esas konumuz bu değil ama evet. Aklıma geldi. Evet. Sen Ankara'da Bodrum'da nasıl şey yaptığını bir anlatsana. Ben o zaman hatırlıyorum. Memlekete dönmüştüm de. Memleketin siz, senin? Çorum. Çorum. Evet. Oraya gittiğim zaman bayram zamanıydı hatta. Bayram tatilinin çıkışıydı. Siz ayakların projesini bir şekilde bulalım demiştiniz. Çünkü elimizde 2-3 tane skeç vardı. Evet. Burada 17. bölgeden bulduğumuz projeler o kadardı. 70'li yıllardan bahsediyoruz. Evet, tabii, evet. Proje yani deyince. Abi arşiv bu ya. Temel yani arşiv şey yok yani. Bir şey yok yani. Yani 17. bölgeye gitmiştim o zaman. 17. bölge elindeki kısmi olarak olan şeyleri paylaşmıştı. Şansınız varsa ana merkezden bulursunuz belki dediler. Ondan sonra galiba telefon ettim ben Ankara'ya. Ankara zaten yani elinde böyle bir bilgi olup olmadığını bilmediğini söyledi. Evet. Ondan sonra hatırlıyorum babam yakındaki bir komşumuz aracılığıyla dedi ki ya işte Ankara'da karayollarında üst düzey bir şef var. O yardımcı olabilir belki. Ben İstanbul'a dönmeyip direkt Ankara'ya gittim. Ankara'da o beyefendiyi gördüm. Hakikaten o da çok yardımcı oldu. Dedi ki arşiv aşağıda yanınıza bir arkadaş vereceğiz. Arayın. Ondan sonra bulursunuz herhalde dedi. Bilmiyorum dedi yani. Ama gerçekten yardımcı oldu. Ondan sonra arşive indik. Arşiv öyle küçük falan bir şey değil. Yani devasa bir salon da değil. Yani. Devasa hangar gibi bir şey. Bütün hangar, karayollarının projeleri bilmem ne. Evet. Hangar, o hangar gibi olan şeyin içinde de 3 metre aralıklarla raflar var. O raflar da 5'er katlı her biri. Yani normalde elinizi uzanamıyorsunuz zaten. O arkadaş onun için yardımcı oluyor. O rafların kapaklı olanlarında da köprülerin işte numaraları var. Yani karayolları adıyla numaraları var. 408 gibi yani. İsimleri yazmıyor. Biz bildiğimiz için. Ondan sonra ben sadece o arşiv görevlisine sordum. İstanbul'daki köprüler ne tarafta falan. Hani neye koyuyorsunuz diye. Hepsi karışık dedi. Yani burada Kütahya'da da var. Diyarbakır'da var. Şansınıza dedi. Numara sırasından mı bari? Numara sırası da yok. Onlar da silinmişti. Ondan sonra sen gir dedi, oradan bak dedi yani istediğin gibi. 20 sene sonra çıkarsın. Ondan sonra da yani bir şekilde hani bulursan da yalnız onu şey yaparız dedi. Yani çünkü bu projeleri alıp gidiyorsunuz buradan. Ondan sonra da karayolları hakkında olumsuz şeyler yazıp duruyorsunuz tezmez diye. Olmaz. Sinirlendi yani. Yani bulabilirsek tamam. Bu arşiv memuru sinirlendi. Arşiv memuru. Evet, tamam. Yani, evet. Mesleğini ben de tabii oradan yukarıdan baskıyı kullandım. Yani şef gönderdi beni dedim. O zaman dedi bak dedi işte sadece. Gittik. Bir şey bulamadım ben. Yani çünkü hani Mecidiyeköy'e yakın bir şey buluyorsunuz falan ama hiçbiri birbiriyle ilintili değil. Bir yerden sonra çok yoruldum ben tabii. Ya, bulamadım. Ondan sonra arşiv bir böyle bir hol gibi bir şeyle giriliyor oraya. Holde kapakaranlık bir şey yani. Böyle hiç görünmüyor. Işık falan yok. Tam çıkarken adam artık bulamadı değil mi falan derken ben ayağım böyle yerde projelere çarptı. Üstlerine böyle sular falan dökülmüş. Muhteşem. Ayağımın altındaki projenin bir baktım 408 yazıyor. İşte. Senaryoya benziyor vallahi. Hiçbir şey ya. Onu sarmalamışlar böyle sadece küçük köşesi falan. Size hazırlamışlar bunu. Birisi atmış oraya ve üstüne sular dökülmüştü. Orijinalinin evet. Üstünde sular dökülmüş. İşte fareler gezmiş üstünde falan. Çok güzel. Onu belki de atacaklardı bilmiyorum eski diye. Yani oraya ortaya çıkartıp seka açık, içinde değil. Seka açıksa oraya gidebilirdi. Yani. Evet tabii. Kurtardınız projeleri. Kurtaramadım yani. Hemen. Bu projeleri ben dedim bakabilir miyim? Yani şurada bir yerde bak dedi. Baktım hakikaten Doğru proje. Sonra o çöplüğün içinde devamını aramaya başladım. 5-6 hafta daha buldum. Dağıtılmış çünkü. Biri atmış ortalığa yani. Ondan sonra o projeleri toparladım. Galiba yanlış hatırlamıyorsam hocam işte 7 ayaktan 6'sını falan bulmuştum o zaman. Evet, bir tanesi evet. Eksikti ama hala. Evet, evet. Ondan sonra bunları ben alacağım dedim. Vermem dedi adam. Yani o noktaya geldik işte. Yani adam en başta söylediği tehdidi gerçekleştirdi. Ben tekrar çıktım yukarı. Şefe söyledim. Ya dedi kopya almak falan. Kopya almak yasak dedi adam. Yani kopyalayamazsınız dedi ama normalde kopyalama hakkınız var. Oradan işte bir karayolu çalışanı aracılığıyla yakında ozalitçi varmış. Dedim ben buna özel şeyle yani ozalitini alacağım. Size de söz veriyorum dedim yani bir şey yapmıyorum. Yani üniversite bazında sadece bu bir tez. Yani tezimi bitiriyorum bir özel amacı yok dedim. Ama bunu arşivciye anlatıyorum tabii yani arşivci yoksa vermeyecek. Onlar öyle toparlayıp o şekilde aldım. Yani şans eseri buldum. Ama ondan sonra Japonlar da onu kullandılar. Biz de onu Japonlara verdik sonra. Evet. Sonra ben onu yani okula bıraktım tabii yani. Çünkü geleceğe... Ben verdim. Hesapları da bulmuştun sen biliyor musun? Tabii. Hesaplar, bir kısım hesapları buldu. Çünkü onu hesaplarının bir kısmını Fransızlar yaptı. Freycinet sistemi kullanılmıştır şöyle. Bir ismini şimdi unuttuğum önemli bir Fransız dizayn şirketi yaptı. Hatırlarım ama şimdi unuttum. Onları da bulduk. Tabii parça evet. Parça böyle şey bulmuş evet. Getirdi. Fransızca şeyler. Onları işte çözdük mözdük falan okuduk vesaire. Böyle bir karayolları da Türkiye'nin evet. Nadir kaliteli işte kamu kuruluşlarından birisiydi zamanında. Işte, düşünün evet. Yani düşünün yani. Bu öyle olursa. Yani, bu proje de önemli bir proje. Evet. Bu böyle evet. Ayağına tesadüfen çarpma hikayesini şimdi tanıtırken kendisi aklıma geldi inanın ki. Evet sonra evet. Doktora yaptı. 2008'de doktorasını bitirdi Utku. Aslında doktorasının konusu betonarme perde duvarlarının deprem davranışıyla ilgili. Çok da güzel bir doktora yaptı. Ve daha sonra benim hemen hemen çok ilginç şey. Benim 5 tane doktora öğrencim oldu bu 20 sene içinde. Hiçbirisi üniversitede kalmadılar. Hepsi uygulamada çalıştılar. Çünkü biraz da benim de katkım oluyor. Ben onları da bilim adamı kadar aynı zamanda mühendis olarak yetiştirmeye evet. Çalışıyorum. Ben de öyleyim çünkü. Uygulamacı. Evet. Evet. Bu uygulamadan kopmayan bir şey. Gerçi hem Utku hem diğerleri şu anda ders de veriyorlar biz mensupta. Çok güzel dersler veriyorlar özel konularda. Utku zaman içinde uygulama hayatının içine girdikçe geoteknik alanında uzmanlaşmaya başladı. Yani işler onu oraya götürdü. Çalıştığı firmadaki işler genellikle işte altyapıyla, zeminle, limanlarla, yollarla vesaire ilgili olduğu için. İşte 2 sene buldu değil mi? 2 sene önce kendi şirketini kurdu. Bu konuda serbest danışmanlık yapıyor. Yani ne konuda? İşte temel konularında, temel zemini, zemin araştırmaları. Onların değerlendirilmesi. Özellikle tabii şimdi son dönemlerde eski nesil geoteknikçilerin pek bilmediği analitik imkanlar arttı. Çok güzel bilgisayar programları var. Yani zemini inceleyebildiğiniz, zemin yapı etkileşimini inceleyebildiğiniz. Utku'nun tabii background'u olduğu için, çok iyi bilgisayar background'u olduğu için, üst yapıyla ilgiliydi diyelim doktora sırasında ama şimdi bu zeminle ilgili analiz programlarını da çok bilinçli ve güzel bir şekilde kullanıyor. Yani bu yeni bir gelişme tabii. Bu bizim zamanımızda olmayan şeyler. Yani gelirken onu hatta sohbet olarak konuşuyorduk Utku'yla. Yani 30-40 sene evvel olmayan şeyler şimdi hakikaten zemini bir yapı olarak, bir ortam olarak idealleştirip işte sonlu elemanlar yöntemleriyle veya sonlu farklar yöntemleriyle çok güzel çözümler elde, çok gerçekçi, çok daha ekonomik, çok daha emniyetli çözümler elde edilebiliyor. Bu alan çok hızlı gelişen ama Türkiye'de maalesef bu yeni nesil geoteknikçilerin sayısı az. Şimdi Utku'yu benim davet etmem, bu aslında son 2 aydaki programda belki dinleyicilerimiz de hatırlayacaklardır. Ben bu konudaki zaaflarımızı, Türkiye'nin bu konudaki eksikliklerini dile getirmeye çalıştım Gürhan Bey'le birlikte yaptığımız programlarda. Mesela ne bileyim şimdi büyük kazılar yapılıyor. Bakın oradan başlayalım. Herkesin gördüğü şey. Hele şimdi böyle bu kentsel dönüşüm şeyi dolayısıyla. İstanbul'un her yeri şimdi delik deşik. Çok derin kazılar, çok büyük iksalar yapılıyor. İksa dediğimiz şey yani derin kazının duvarının tutmak için ayakta uygulanan durmasın. Sistem diyelim. İksa sistemleri. Bunlar genellikle ankrajlı sistemler oluyor vesaire. Eskiden de bunlar yapılırdı ama şimdi eskiden bu işi yapan az sayıda uzman firma vardı. Çünkü pazar da küçüktü. Şimdi talep artınca bir de katlar bütün yapılarda çok yükseldi tabii. Muazzam şey oldu. Yani şimdi bir iki tane bodrumla yetinen yok ki. Doğru. Şimdi özellikle otopark ihtiyacı dolayısıyla her binanın altında işte camda 8-10 taneye varıncaya kadar bodrum yapılıyor büyük ofislerin altında yani. Tamam zemin işte fena değil. İstanbul'un zemini işte bu ankrajlı perdelerle falan oluyor ama yani öyle uydur kaydır işler yapılıyor ki. Öyle uydur kaydır işler yapılıyor ki. Ve bir takım kazalar da belki kamuoyunda duyulmuyor. Yani can kaybına bilinmiyor. Falan sebep olmadığı için ama yani teknik kazalar oluyor. Büyük maddi kayıplar söz konusu. Oluyor, değil mi? Üsküdar'da bir iksa devrildi. O günlük olaylar. Üstündeki binayı da sürükledi falan bir şeyler. İşte, en son Haydarpaşa'da işte en olan. En son programda da şey oldu. Ben hasbelkader bir yani eski öğrencimin işte ağabeyi vasıtasıyla hani yardımcı olmak için şey yaptım, ilgilendim. Haydarpaşa Numune Hastanesi'nde acil binası ile poliklinik binası arasındaki bir büyük bir alana İstanbul Belediyesi evet, yapıyorlar bir şey. Ama inanılmaz bir şey. Yani o kadar hastanenin burnunun dibine ankrajlı duvar yapmışlar. Yani ve bir sürü tabii eksiği geliyor. Binayı gelişim. Boşalttılar binayı. Tabii çünkü yani evet. Poliklinikleri şimdi bir tanesini boşalttılar. Yani çok önemli de bir bina. Günde 4000-5000 kişiye hizmet veren bir binayı boşalttılar. Ama şu anda da yani şimdi hani Allah göstermesin diyeyim. Bir de acil binası var. O daha fazla insana yani İstanbul'un en önemli hastanelerinin bu burnunun dibinde şey. Yani acil binasının dibinden dimdik bir duvar şey böyle kazık. 20-25 metrelik bir şey. Ya bir mühendislik hizmeti alınmamış mı? Efendim alınmış ya. Tabii ama iyi bir hizmet alınmadığı meydanda. Yani ne doğru dürüst bir etüt yapılmış. İşte Utku da biraz hatta ilgilendi onunla başta. Hı. Yani benim ricam üzerine yani sondajların ne olduğu belli değil. Bunlar inklinometre denilen aletlerle bunların deformasyonları ölçülüyor. Bir tane bile yoktu. Hı. Yapmamışlar. Koymamışlar. Projesinde görünüyor. Hem de 10 tane falan vardı en azından. Evet. Projede ben de gördüm böyle. Yani böyle büyük bir sahipsizlik içinde bunlar gidiyor. Böyle yani işte ölümlü falan kaza olunca kamuoyu duyuyor dikkat bunları. Yani. Ama yani hakikaten biz teknik insanları, teknik işlerle uğraşan insanları çok rahatsız eden teknik dışı, bilim dışı uygulamalar yapılıyor. Şimdi bu işin bir böyle ihtiyaçtan gelen tarafı var. Bir de bu işi yapan insanların kim olduğuna bakmak lazım. Şimdi özellikle 99 depremlerinden sonra depremlerdeki hasarı sadece zeminin işte kötü oluşuna veya temellerin iyi yapılmayışına bağlayan bir zihniyet ortaya çıktı. Yani bu ve bunu büyük ölçüde işte jeofizikçi ve jeolog arkadaşlar bu düşünceyi pompaladılar. Kamuoyu inandı buna. Yani böyle bir algı operasyonu yapıldı bugünkü tabirle. Bu yakınlarda. İyi zemin olsa bir şey olmayacak. Hiçbir şey olmaz yani. Yani yapının ne olduğu önemli değil. Önemli değil. Yani zemin iyiyse yapıya hiçbir şey olmaz. Ama o noktaya geldi ki ve bunun hemen arkasında işte parsel bazında zemin araştırma zorunluluğu getirildi. Bunlar için mutlaka yer bilimcilerin de devreye girmesi İmza gerektiğine atması. Dair şeyler işte kararnameler şunlar bunlar çıktı bu iş legalize edildi. Fakat bunun altyapısı yok. Yani bu geoteknik denilen şey inşaat mühendisliğinin bir alt disiplinidir. İnşaat mühendisliğinde zemin mekaniği okunur. İşte temel inşaatı okunur. Bunlar mecburi derslerdir. Yani bütün tabii ondan sonra da bu konuda işte master şeyleri vardır, imkanları vardır. Yüksek lisans imkanları vardır, doktora imkanları vardır vesaire. Şimdi Türk... Yani inşaat mühendisliği. Tabii tabii inşaat mühendisliği tabii. Jeoloji tarafından efendim, gelen olabilir. Jeoloji, jeologun da tabii jeolojik yapının tanınmasında şimdi şeye söz verince o daha iyi anlatır Utku. Onların da şey var. Jeofizik yöntemler de kullanılıyor. Onların da kısmen şey var. Jeofizikçilerin. Ama yani eskiden yoktu ama şimdi ne bileyim işte kayma dalgası hızını ölçmek için veya işte Utku birazdan rica ederiz anlatır. Bir takım jeofizik deneyler yapılıyor. Ama bu daha ziyade genel yapıyı yani zeminin, zemin ortamının diyelim inşaat yapacağınız alanın civarındaki zemin ortamının genel karakterini şey yapmak için. Halbuki bizim esas şeyimiz yani sondaj yapılır. Sondaj sırasında yerinde bir takım deneyler yapılır. Artı laboratuvarda numuneler alınır. İşte ondan sonra kimisi hasarlı, kimisi hasarsız numuneler alınır. Onların belli laboratuvar yöntemleri vardır vesaire. Şimdi bu dediğim gibi bu 99 depremlerinden sonra buradaki uzmanlık şeyi tamamen raydan çıktı. Ve şimdi herkes bu işi yapar hale geldi. Yani herkes dediğim inşaat mühendislerinin dışındaki bu diğer arkadaşlar da biz de bu işi biliriz hatta daha iyi biliriz diye. Ve bu önlenemedi. Meslek odaları epey hala şey yapıyorlar. Bir nevi mücadele ediyorlar birbirleriyle. Çünkü bir açıdan da kardeş meslek odaları. Evet, falan. Tabii. Yani, aynı çatının altında. Aynı, evet, yani aynı birliğin altında. Birliğin altında. Bu böyle bir şey fakat bizim gördüğümüz şu. Ben dışarıdan bakıyorum. Benim bu işle bir direkt bilgim yok. Ama bu felaket bir şey yani. Yani o kadar kötü bir uygulama, o kadar kötü uygulamalar görüyoruz ki. O kadar kimsenin pek çoğu insanın duymadığı, bilmediği kazalar var. Mesela geçen programda belirttim yani ismini vermiyoruz ama bir alışveriş merkezinde çok önemli zemin deformasyonlarından dolayı büyük hasarlar meydana geldi. Buna benzer başka olayları da biliyoruz. Yani o isim vermememiz gerektiğini düşündüğümüz için söylemiyoruz. Şimdi bu aslında ileriye doğru da bir tehlike. Bu böyle gidiyor çünkü. Yani yarın öbür gün bir kaza olabilir daha sonuçları itibariyle daha ciddi kazalar da olabilir diye endişe ediyoruz. İsterseniz ben işte Utku'yu bu konuda bizi evet. Ve dinleyicilerimizi aydınlatsın diye davet ettim. Utku istersen sen bu zemin araştırmaları nedir, nasıl yapılır ve Türkiye'de bunlar şu anda benim biraz girizgah olarak söylediğim şeyleri biraz daha açarak anlatır mısın meseleyi? Evet, zemin araştırmaları aslında normalde izlemesi gereken yol ile Türkiye'deki birçok inşaatta izlenilen yol aynı değil. Yani asbelkader zaman içinde geçmiş tecrübemde Avrupalı meslektaşlarla çalışırken ki yapılan izlenilen yol şu anda çok Türkiye'de izlenilen bir yol değil. Normali şöyle, işveren kendi güvendiği bir danışmana, bu bir geoteknik mühendisi oluyor. Daha kimseye işi vermeden önce burada nerelerde, yani yaklaşık olarak düşündüğü projeyi ona anlatıyor. Bu sadece geoteknikçilerden oluşmuyor. Tabii doğal olarak yapısalcılardan da geoteknikçilerden elbette. De belki jeologlar olabiliyor. Bunlar genelde de büyük oturmuş şirketler oluyor. Ben burada böyle bir şey yapmak istiyorum. İşin kapsamı ne olmalıdır diye bir başlangıçla oluyor. O işi bilen, yani kendi işim tarafıyla konuşursam, geoteknik mühendisi burada alınan sondajların kapsamını belirliyor bir kere. Yani neye ihtiyacımız var? Çünkü sondaj şartnamesini mi hazırlıyor? Sondaj şartnamesini hazırlamak bence işin en basit kısmı. Sondaj şartname. Sen şimdi olması gerekeni mi olması söylüyorsun? Olması gerekeni anlatıyorum. Evet. Evet. Evet. Sondaj şartnamesinin yanında çünkü hangi tür yapı yapılacaksa onun ihtiyacına karşılık verecek numunelerin alınması, bunun laboratuvar programının ne olması, yani aslında buna özellikle tünellerde, barajlarda ve limanlarda aslında buna bir baseline geotechnical report deniyor. Yani işi kimseye olmazsa vermeden olmaz. Önce bu çevreyi, o işe alacak olan kişi tasarım başlamadan başlamadı önce. Daha. Evet, evet. Yani hem işveren yaptıracağı yerin satın aldığı arazi olabilir bu ya da kendi halinde bir yer olabilir. Ama onun geoteknik şartlarını anlamak için güvenilen bir müşavirden önce o hizmeti alıyor. Daha sonra büyük bir dizayn şartnamesi hazırlanıyor. Bu yapısal da var, mekanik, geoteknik her şeyin olduğu işin içinde. her zaman şu şart koyulur. Benim yaptırdığım geoteknik araştırma bu. Eğer gerekli gördüğün yerde, ki gerekli görmek zorundasın, yani genelde böyle söylerler, kendi ek geoteknik araştırmanı, zemin araştırmanı yapmakla mükellefsin. Ama bir kere zeminin şartları budur diye. Asgari şartları. Asgari şartları. Baseline dedik. Yani. Baseline. Asgari şartları. Baseline o oluyor. Daha sonra iş kime verildiyse onun uzmanları da ekstra proje şeylerle, içinde. Evet, proje içinde kendi, çünkü projede değişiklikler olabiliyor, revizyonlar olabiliyor, alan büyüyor, küçülüyor, fonksiyon değişiyor. O fonksiyona uygun olarak ekstra zemin araştırmasının tekrar bir şartnamesi yapılıyor. O müşavir de mi bahsettiğim müşavir işten ayrılmıyor. O müşavire veriliyor. Biz böyle bir şey yapmak istiyoruz diye. Adam diyor ki ben bunu yeterli bulmadım. Biz bunu zamanında atıyorum 20 sondajla yapmıştık ama sen şu anda eklemek istediğin 20 tane sondaj bu için yeterli değil de sayısını şöyle artırman lazım diyor. Ya da şu derinliğe inmen lazım diyor. Ve genelde de bu tür işlerde bir Hollandalıların da güzel bir sözü vardır. Zemin araştırmasından yapılacak kar daha sonra inşaatta her zaman zarar olarak geri döner. Çünkü hani Hollandalılar bu işte duayendir. Hiçbir zaman zemin araştırmasından... Suyun altında şehirleri var çünkü. Evet, para... Su kotunun altında. Evet. Ya çünkü zemin araştırmasının basit bir sondajdan bahsedersek derinliğine göre değişmesine rağmen yaklaşık metresi şu anda 90 TL falan. Yani değişmesine rağmen... çok ciddi paralar harcanmıyor. Yani para değil yani. Yani milyon dolarlık projelerin içinde ekstra 5-10 sondaj almanız, numune almanız çok ciddi paralar aslında. Zamandan biraz doğru kayıp olabiliyor ama o zaman birçok zaman sizin ya acaba burada ne yapılmalı gerekseydi de biz bunu düzeltseydik sorusunu önceden cevap vermiş oluyor. O nedenle çok oradan kaybedilen zamanın pek bir önemi yok. Geleceğinizi kazanıyorsunuz. Evet. Yani planlama için bir zaman ayırmanız lazım. Tabii, Türkiye'de tabii. Çünkü paldır küldür her şey gelindiği için de, yani hocam, zaman filan. Boyacı kipi gibidir evet. Yani. İşte aynı şey burada da. Hemen şey. Getir haftaya filan diyelim. Şimdi kısaca bu normal büyük projelerde veya işte olması düzgün olanlarında bu. Türkiye'de şöyle oluyor. İşveren diyor ki ben buraya sondaj yapacağım. Kime yaptırsak bir tane sondaj şirketi tutuyor. Sondaj şirketinin de önüne işte yapıyı, planını, öngördüğü planı sketch halinde sunuyor. Şimdi o yapının fonksiyonu ya da yapısal gruplar tarafından o temelin neye benzeyeceği konusunda bir fikir yok. Çünkü özellikle yüksek yapı türü yapıların orta bölümlerinde, işte core denen bölümlerinde daha ciddi gerilme artışlar oluyor. Orada daha derin sondaja ihtiyacınız var. Kenarında köşesinde ise çok sıkıntı yok. Ya buna göre çünkü ayarlamanız lazım. Zemin araştırma şirketi, bundan iyileri de var. Söyleyeyim yani Türkiye'de hepsi o şekilde değil. Ama bunların muhakkak. Birim fiyatları daha yüksek. Ve bilgili olanları da var. Ve hani bunların... Uluslararası iş yapanlar evet. Var. Var yok değil. Var. Yok değil tabii. Bunların da hakkını yemeyelim. Evet. Bunların her iki türüyle çalıştığım için söylüyorum tecrübe olarak. Onlar bir sondaj planı veriyorlar. O sondaj planı genelde zaten ilk etapta işveren tarafından kırpılıyor. Yani hem boyu anlamında hem sayısı anlamında pahalı kırpılıyor. Çünkü, pahalı bulunuyor. Öyle mi? Evet, yani pahalı bulunuyor. 90 liradan 300 metre tur daha ilave bir şey yapacaksın. Ne eder? Yani ne eder? 300, 30 bin lira 30 eder bin lira. Değil mi? Çok kardeşim, 15 bin lira benim bütçem. Sen yeter. Şunun yarısını evet. Bir at bakalım. Olabiliyor böyle şey. Aslında bunun önemine işte. İnanmadığını gösteriyor yani. Yani yarısı da olsa oluyordu. Hocam bilmiyor zannediyorsun. Bilmiyor. Yani burada bir eğitim o da var, onun da katkısı sürecine var. İhtiyaç şimdi var. Normalde yani niye, ne sağlar? Tabii önce o müşaviri tutmuş olsa, tek kişiyi bile tutmuş olsa orada aslında kendisine ne gerektiği konu anlatılacak. Anlatılacak aslında. Daha sonra bu zemin araştırması tabii sadece sondaj yapmak değil. İşte buradan alınacak numune, buradan ne test, saha testi ne yapılacak, evet. Laboratuvar testi ne yapılacak? Bunların hepsine işi verdiğiniz kişi karar veriyor aslında. Normalde işveren olarak siz karar vermeniz gerekirken İşi verdiğiniz kişi yani karar veriyor. Bunların bir şartnameyle hazırlanan, daha önce hazırlanan şartnamede belirtilmesi lazım. Evet. Sayısı, laboratuvar veya saha deneylerinin sayısı, cinsi falan değil mi? Tabii ondan sonra o yapılan işin sonucundan çıkan şey genelde çok basit ve aslında bir sonuca vardırmayan bir zemin raporu oluyor. Niye? Çünkü ekonomik olarak, yani işverene göre ekonomik olan düşük bütçeli bir iş oluyor ve özellikle bu demin bahsettiğiniz derin kazılı işlerde ise sorun şu, derin kazı yapacak ekipmanlar o kadar gelişti ki artık 30 metrelik, 35 metrelik kazı yapacak cihazları bulmak zor değil. İstanbul'da çok kişinin elinde var bu. Yani sondajdan bahsediyorsun. Yok, iksa yapabilecek araçlarda. O nedenle de şirketlerin yani yapıyı yapanların aşağı doğru inme konusunda artık bir çekinceleri yok. Yani 10 kat 8 kat inebiliriz diyorlar. Evet. Doğal olarak biz bu projeye başladığımız zaman yani herhangi bir şirket başladığı zaman şu anda mevcut arazi yüzünden aslında aşağıda 30 metreden sonra o temel başlıyor. Ve genelde de bu 30 metre civarında sondaj alındığı zaman aslında temelin altındaki zeminle ilgili kimse bir şey bilmemiş oluyor. Ama insanlar yani. 20-30 metre sondaj yapıyorlar, buyur diyorlar. Evet. Temel altına inemiyor. Şimdi jeofizik metotlar doğal olarak bu işin yanında artık de facto koyulan bir şey haline geldi. Jeofizik metotlar güzel bir şey. Ama jeofizik metotların şu anda Türkiye'de uygulanır hali yüzeysel jeofizik metotlar. Yani MASW türü yüzeyden bir cisim patlatmak ya da işte cisim düşürmek suretiyle. Bir darbe yaratmak evet, suretiyle. Evet, darbe yaratmak suretiyle. Evet. Kayma dalgası hızı ve P dalgası hızlarını ölçmekten geçen bir şey. Ama bu yöntemlerin en derin hali 15 metreden sonrasını ölçmemesi. Şimdi bahsettiğimiz gibi 30 metre derinliğinde bir kazı yaptığımız zaman ilk 15 metreyi zaten kazarak atıyorum ben. İşime yarayan bir zemin olmuyor. Zemin ya da kayaç fark etmiyor. Bunu öğrenmenin yolu ise birçok zaman downhole array denen ya da aşağı doğru sondajla içeriden yapılan jeofizik. Bunu yapabilen bir iki tane şirket olmasına rağmen doğal olarak onlar da bu bütçe şeyinin içinde kaybolup sarmanlığın gidiyorlar. Içinde. Biraz pahalı oluyor tabii. Biraz tabii. Daha sofistike bir iş. Evet. Bu nedenle bu büyük işlerin içinde hemen hemen hepsinde benim girdiğim hepsinde her zaman ekstra sondaj alınmıştır. Ve temel kotuna yaklaşıldığı zaman bu ilk 30 metreden 25 metreden alınan sondajların bittiği yerden sonra başka zeminler çıkmaya başlıyor bazen. Tabii. Durum böyle olunca tekrar yeni sondajlar yapılıyor. İş, inşaat, kazı yaklaşık bir ay duruyor. Gecikiyor. Bu bir ay duruşların sonucunda bunun laboratuvar süreci var. Ve çıkan sonuç bazen hiç olumlu olmuyor. Olmayınca dizayn değişiyor. Şimdi ben yine isim vermeyelim ama Utku'nun benim de ilgilendiğim Utku'nun da böyle ikinci adımda devreye girdi. Yani bir sondaj yapılmış edilmiş yani bir projesi ha bitti bitecek falan filan derken dur bakalım ya dedi işi projesini yapan yapısal proje yapana kadar bunun zeminini biraz daha inceleyelim vesaire. Utku devreye girdi. Yani bu bir tanesinden atıyorum. Bir kere yapılan sondajların yetersizliği hatta yanlışlığı ortaya çıkabiliyor. Yani sondaj belli ki o zemini karakterize etmiyor. Artık hani kimsenin günahını almayalım başka ama ne olduğu belli değil yani. Başka bir raporu bu projeye yapıştırmış. Yani yine isim vermeyeceğim. Çok önemli bir inşaatta Utku yaptırdığı testlerde ben de izlediğim için sonuçları hani o karotlara falan baktık. İnanılmaz farklılıklar mı? İyi denilen zemin meğerse çok kötüymüş. Öyle. Oraya o bina yapılsaydı düşünün yani ne olabilirdi yani? O eski bilgilere göre. Şimdi ben şunu araya girdim. Giderek daha iddialı binalar yapıyoruz. Yani bugüne kadar böyle çok büyük kazalar, bir sürü kaza oluyor hani duyulmuyor falan diyorum ama yani müthiş potansiyel kaza ihtimali var. Bu bilgisizlik de değil. Bu... Ve devam eden bir bilgisizlik evet, bu. Evet. Önlenmiş olan bir şey değil. Evet Utku. Burada bir ara verelim ve bir doğru. Müzik parçası dinleyelim. Tamam. Ne dinliyoruz? Bugün enteresan bir parça dinleyeceğiz hocam. Şu anda gösterimde olan bir film var. Selma. Selma Amerika'da bir kent. Ve zamanında Martin Luther King'in yürüyüş başlattığı. Hatta evet. 3 tane yürüyüş başlattığı bir yer. Bu filmde Glory isimli bir parça var. Ben de sonradan öğrendim. Meğerse aynı zamanda Oscar da kazanmış. Yani iyi müzik. O yürümüşler dalından. Mi o zaman? Tabii. O zaman tabii. Kanun yokmuş Amerika'da herhalde. Yok. Çıkmamış. Aslında tabii o yürüyüşü de görmek lazım filmde. Evet. Yani o biber gazları, bombalar, bilmem neler, polisin saldırıları. Evet, şimdi bu müzik parçasını dinleyelim. Ondan sonra programımıza devam ederiz. One day when the glory comes, it will be ours, it will be ours. Oh, one day when the war is won, we will be sure, we will be sure. Oh, Yes to the heavens, no man, no weapon formed against, yes, glory is destined. Everyday women and men become legends. Sins that go against our skin become blessings. The movement is a rhythm to us. Freedom is like religion to us. Justice is juxtaposition in us. Justice for all just ain't specific enough. One son died, the spirit is revisiting us. True and living, living in us. Resistance is us. That's why Rosa sat on the bus. That's why we walk through Ferguson with our hands up. When it go down, we woman and man up. They say stay down, and we stand up. Shots, we on the ground, the camera panned up. King pointed to the mountaintop, and we ran up. One day, when the glory comes, it will be ours, it will be ours. Oh, one day, when the war is won, we will be sure, we will be sure. Every man, woman, and child. Even Jesus got his crown in front of a crowd. They march with the torch, we gon' run with it now. Never look back, we done gone hundreds of miles. From dark roads, heroes, to become a hero. Facing the League of Justice, his power was the people. Enemy is lethal, a king became regal. Saw the face of Jim Crow under a bald ego. The biggest weapon is to stay peaceful. We sing, our music is the cuts that we bleed through. Somewhere in the dream we had an epiphany. Now we right the wrongs in history. No one can win a war individually. It takes the wisdom of the elders and young people's energy. Welcome to the story we call victory. The coming of the Lord, my eyes have seen the glory. One day, when the glory comes, it will be ours. Açık Radyo'dayız. 94.9'da Altın Saatler programının ikinci bölümündeyiz. Bu hafta programı Nuray Aydınoğlu hocamızla birlikte yapıyoruz. İki konuğumuz var. Doktor Utku Celep ve Argun Yum. Evet. En son Utku Bey'de kalmıştık hocam. Evet, Utku Bey biraz ayrıntılı olarak işte bu zemin araştırmalarının nasıl yapılması gerektiğini ve Türkiye'de nasıl yapıldığını anlattı. Tabii konu zamanımız her şeye rağmen çabuk geçiyor. Konuda çok konuşulacak ayrıntı var aslında. Mesela şunu biraz isterseniz şey yapalım. Bu derin kazılarda işte ankrajlı duvarlar yapılıyor. Bu ankraj dediğimiz şey yani nasıl yapılır? İstersen Mutku biraz onunla başlayarak ankraj ne demektir? Çok kısaca onu anlat. Ondan sonra bunlar, bu ankrajlar aslında inşaat süresi boyunca kullanılmak üzere yapılırlar. Bunlara geçici ankraj denir. Yani bunları, bu duvar böyle dimdik durur. böylece. Yani siz de içinde rahatça. Bunun kalıcısı da var herhalde. Var. Değil kalıcısı mi? Kalıcısı da var ama çok pahalı tabii o. Hı-hı. Yani Türkiye'de yapılanların hemen hemen yani çok özel durumlar dışındakiler hepsi şeydir, geçicidir. Çünkü bunlar ne kadar geçicidir? Yani bunlar da nominal süreleri 2 yıl olarak şey yapılır, kabul edilir. Yani uluslararası kabul budur. Ama tabii yani 2 yıl yani çünkü korozyona uğrayacağı varsayılır. Çünkü işte zemin suyu vardır vesaire, toprağın, zeminin agresif özellikleri vardır vesaire. Özel tedbir alınmazsa kalıcı olması için ki onun çok zor onu yapmak gerçekten. Hem masraflı hem çok iyi işçilik yapmanı lazım. Gerekmiyor da. Tamam, inşaat bittikten sonra. Ama şimdi mesele nedir şudur? Detayını şimdi Utku anlatacak. Şimdi bu kalıcı, bu ankrajlar tutuyor zemini. Bu ankrajlar olmasa zemin daha sonra yapacağınız yapının üstüne gelecek. Evet. Deprem sırasında daha ilave etkileri gelecek. Şimdi Türkiye'de şöyle bir şey var. Bir vurdum duymazlık var yani, inanılmaz bir şey. Hem arkadaş bunların geçici olduğunu biliyor, hem de bina yapıldıktan sonra o etkilerin binaya, zeminin binaya yatay basınç şeklinde tezahür eden büyük bir şey vardır. Yani şaka maka değil, 10 kat iniyoruz, 5 kat insek, 6 kat insek, 6 kat 3, 3,5 metre deseniz yani 20 metredir bu ortalama. Az bu şey mi? Bu muazzam bir kuvvet demektir binanın üzerine gelen. Binayı devirmeye çalışacak yani, öyle söyleyeyim kolay anlaşılsın diye. Bunu dikkate almıyorlar. Yani projenizde bunun dikkate alınmış olması lazım. Farz edin ki bir kazının 3 tarafı derin kazı, bir tarafı açık. Evet. Şevdesiniz. Var öyle değil mi? Evet. Dolayısıyla o arka tarafın ve yanların ve özellikle arkanın yükü binayı o boşluğa doğru, yani kazılmamış veya az kazılmış bölüme doğru devirebilir. İtekleyebilir. Ezebilir. Evet, aynen böyle. Bu doğru. Kuvvetin aktarılacağı tedbirlerin alınması ve inşaat sırasında da binaya bağlanması lazım bir çeşit. Evet. Takozlarla falan bunun yöntemleri var. Biraz siz belki bildiriyorsunuz. Sen şimdi biraz ankrajdan başla. Ben biraz girdim ama evet. Evet. Yani genelde gördüğümüz o iksa sistemlerinin özelliği yukarıdan aşağı yapılması. Yani genelde dayanma duvarları eski usulde olanlar, aşağıdan yukarı yapılanlar. Yani önce bir yeri kazıp duvar yapıp sonra arkası doldurulan duvarlar var. Bunlar ağırlık duvarları. Bu ağırlık duvarları kısıtlı yükseklikte arkasında zemin taşıyabiliyor. Bu tür bizim gördüğümüz iksa diye halk arasında da bilinen şekliyle iksa duvarları bir yandan kazıp bir yandan imal ediyorsunuz aslında. Özelliği o. Önce çevreye, yani inşaat alanının çevresinde bir duvar oluşturuluyor. Bu oluşturulan duvar kazıklardan da, yani oyularak fore kazık dediğimiz fore kazıklardan da oluşabiliyor. Diyafram duvar dediğimiz sürekli perdeler, duvarlardan da perdelerden de oluşabiliyor. Önce bunlar yapılıyor. Ama şu anda ilk aşamayı düşünürseniz arazi düz. Daha sonra içi kazılmaya başlanıyor. Yani inşaatın yapılacağı alan kazılmaya başlanıyor. Belli bir seviyeye gelince ankrajlar bu arkadaki duvarın arkasında kalacak zemini bir şekilde tutturuluyor. Bu, yani zemine bir dikiş atıyorsunuz gibi. Evet. Öyle düşünün. Yani zemine evet, çivi sakıyorsunuz ama o da öngermeli oluyor. Çelik arkasında bir kökü var. Beton dökülüyor dibine veya işte grout dökülüyor, harç, özel bir harç dökülüyor, çekiliyor, bırakılıyor, ondan sonra kilitleniyor yani. Yani duvar böylece üstünüze gelmiyor. Evet. Evet. Ya bunun metodu aslında hocamın söylediği gibi duvarın ön yüzünden arka yüzüne doğru belli bir eğimle bir delik açılıyor. O deliğin içine bu ön germe tendonları yerleştirilip içine halat dediğimiz groutla da ondan sonra içi dolduruluyor. Şerbetle dolduruluyor. Ve duvara doğru da yapışabilmesi için bir hidrolik krikoyla bunlar ağızlarından çekilerek kilitleniyor. Belli bir aşama sonra, atıyorum 2 metre sonra, bunlar tekrar edilerek aşağı iniliyor. Kazı devam ediyor. Evet. Bir yandan da yukarıdan aşağı metre. Evet, yapı devam ediyor. Yani üstten 2 metre aşağıda bir sıra ankraj seti hazırlıyorsunuz. Sonra 2 metre aşağı. Böyle böyle gidiyor bu. Yapa iniyorsunuz. Evet. Tabii bunu iksa işini yaparken demin de bahsettiğiniz gibi 2-3 tane önemli konu var. Düzgün iksalarda monitoring denen, yani bunu sürekli takibi için zaten inklinometreler koyuluyor. Yani daha inşaat, yani kazı inşaatı başlamadan, iksa inşaatı başlamadan bu durmak zorunda. Çünkü sıfırını bilmek zorundayız. referansınız mı diyeceksiniz? Evet. Sıfırı bilindikten sonra kazdıkça zaten o inklinometrelerden görüyorsunuz ki inklinometrelerde haftalık olarak ölçülüyor veya inşaat hızına bağlı olarak ölçülüyor. Yavaş yavaş hareket ettiğini görüyorsunuz bu duvarın. Duvarın hareket ediyor olması kötü bir şey değil. Bir miktar hareket edecek. Sanıldığının aksine yani bazıları çok korkuyorlar ondan ama duvarın hareket etmesi aslında duvarın doğasında var ancak öyle çalışabiliyor. Aşağı kadar indikten sonra da bir miktar şirket bunu takip etmemeyi tercih ediyor. Yani iksa bitti diye. Ama aslında içindeki yapı yapılıp o iksa ile perde duvarlarının arası doldurulana kadar da o iksalar hareket etmeye devam ediyor. Birçok zaman görüyorsunuz ki o korozyonla veya kökün yavaş yavaş kendini zemin içinde bırakmasıyla deformasyonlar da artar hale geldiği yerler var. Bazen bu ankrajlar atar da yani. Evet. Yani kurşun gibi gider. Kazalar falan da olmuştu. Evet. Bu takip etmeme meselesi düşük bütçeli diyeceğim iksalarda standart bir şey. Yani hemen hemen düşük orta bütçeli işlerde takip işi hemen hemen hiç yok. Ve kaza olarak gördüğümüz, iksaların yıkılması olarak gördüğümüz şeylerde çoğu zaman böyle oluyor. Çünkü o iksa çevresinde inşaatta bulunan herhangi geoteknik tabanlı birisi yok. O yüzden o iksalar aslında pat diye yıkılmıyor. Genelde haftalar alıyor yıkılması. Arkasında yolda çatlaklar oluşuyor, arkası oturuyor, acayip deformasyon şekilleri çıkıyor. Ama bunu inklinometre olsa ilk birkaç günden sonra bunun acayip bir yere gittiğini peki anlamaya başlıyorsun. Peki bu kaza dediğimiz şeylerin oluş sebepleri ne? Yani bunun projesini mi yanlış yapıyorlar? Zemin araştırmaları mı yetersiz? Ankraj mı kötü yapılıyor? Yani sen şimdi şeyden bahsettin. Tamam monitör ederim okuması ama bunun evet. Yani kötü yapılması durumunda bir takım nedenleri var değil mi? Doğru. Bunların hepsi aslında birer etken. Yani söylediğim bütün etkenler zaman var. Zaman içindeki evet. Tecrübelerimiz bunların bir ya da birkaçının yan yana geldiğini gösteriyor. Yani ilk başta bahsettiğim yanlış zemin araştırmaları ya da eksik zemin araştırmaları. Zeminine göre çünkü. Yani. Evet. Çünkü o ankrajın tutabileceği evet. Boy, kök zemine bağlı. Verilecek yük zemine bağlı. Bunun yanında düşük bütçeli işte orta bütçeli olan işlerde ise genelde de doğal olarak orta bütçeli taşeronlar tutuluyor. Yani taşerondan taşerona da fark var. Fark var tabii. Evet. Tabii. Şimdi bir de eğer zaman mevhumunu içine sokarsanız yani çabucak bitireceksin diye öyle yerler gördük ki mesela adam aslında yarım yamalak içine grout döküyor. Sadece ağzını kapatmak için yapıyor. Tam doldurmamış. Evet. Normal şartlarda bu ankrajların tutup tutmadığını görmek için load cell denen yani üstünü yükü gösteren sürekli yükü monitör eden bir parça koyuluyor. Bu ankrajın tam dibine. Ve o elektronik bir şey. Laptop'a bağlıyorsunuz. O yük sürekli... Oradan bütün şeyi alıyorsunuz. Yük duruyor mu diye bakıyorsunuz. Evet. Boşalma genelde var mı yok mu? İlk birkaç günde o yükün tam oluşmadığını görüyorsunuz ama daha sonra sabit. Bunlar eskiden yoktu bu kadar. Şimdi bunlar da var bunlar yani. Bunlar da çok basit hale geldi. Çok gelişti. Çok şimdi basit hale bu tür yani. Şeylere prim veren çok iyi müteahhitlik şirketleri var. Müteahhit değil de daha doğrusu yatırımcı var. Yatırımcılar var. Yatırımcılar var. Bunların bir alt seviyesinde ya ben buna A klas dediğim yatırımcıların altında B ve C olanlar bunlardan bazılarının haberi yok bazıları ise para vermek istemiyorlar. Evet. Şimdi haberi yok derken şimdi bu binaların hepsi mühendislik hizmeti alıyor değil mi? Alıyor. Yani karar verici pozisyonda da mühendisler var. Bu mühendisler üniversitede bunlar öğretilmiyor mu hocam? Nedir bunlar çok yeni yani için etik, bilgiler ve etik tarafına mı geliyorsunuz? Yani evet evet. Bilmek yani, başka yapmak başka. Tam da bunu soruyorum evet, işte. Yani biliyoruz da mı yapmıyoruz? Bu işin etik tarafı yani pek çok konuda olduğu gibi siyasetteki etikten tutun her şeydeki bizim en büyük eksikliğimiz toplum olarak. Yani meslek etiği denilen şeyi biz hiç gözetmeyiz. Meslek insanları olarak da gözetmeyiz. Yani en büyük eksiklerimizden biri o. Ama bu yalnız etik meselesi değil. Tamam. Bakın. Batı'da, Amerika'da, Avrupa'da genel olarak tabii onların da kötüye kullanılanları vardır ama etik çok önemlidir. Ama bakın bir adam mühendis diye, etiği iyi diye, etik davranıyor diye kimse güvenmez. Her iş en titiz biçimde bir başkası tarafından kontrol edilecek tabii Türkiye'deki ki. Eksiklik budur. Şimdi bütün bu Utku'nun anlattığı şeyleri kontrol eden kim var? Bunlar kendi kendine yapılıyor. Adam yapıyorsa yapıyor, yapmıyorsa yapmıyor. Yani yapılmadığını da bilmiyoruz. Yapı denetim kapsamında mı hocam bu hikaye? Değil. Mesela niye değil peki? Değil. Çünkü daha inşaat başlamamış. Yani bina. Yani adama inşaat demirinin testini yaptırtıyorsun. Evet. Betonun testini, regüle bir şekilde istiyorsun. Ama bu da çok temel bir şey. Tabii. Zemine bakmıyorlar. İksa projeden sayılmıyor. İksa projeden herhangi sayılmıyor. Herhangi bir onayı yok. Bina yıkılabilir. Ve bunu çok iyi yapanların olduğunun yanında yani 5'i doğru yapıyorsa 95'i tamamen herhangi bir şeye dayanarak düzgün bilimsel yöntemlerini yapmıyor. Yapmıyor. Bakın evet. Bu orana dikkat edin. Yani 5'i. 5'e 95. Evet. 20'de 1 diyor yani. Ciddi. Utku. Ciddi. Evet. Bunu bilerek söylüyorsun. Doğru söylüyorum. Çünkü orada yani şöyle bir şey oldu. Sahaya giderekten bizden müşavirlik isteyen şirketler oluyor bazen ve bunlar aslında söylediğim o A sınıfı yatırımcılar. Evet. Yani birisi evet. Onun iksasını dizayn etmiş. Diyor ki bize ya bunu yaptılar burada ama bütün iksa inşaatı boyunca her hafta buraya gelip bu iksanın doğru düzgün çalıştığını bizim adımıza kontrol et. Böyle yapılan yerler var ve böyle yapılan yerlerde genelde de onu yapan dizayn eden arkadaşlar düzgün arkadaşlar oluyor ve genelde problem olmuyor. Ama daha sonra işin içine girip de baktığımız yerlerde öyle inanılmaz şeyler oluyor ki bunlar sadece dizayn problemi değil. Çünkü iksa işinde dizaynla uygulama çok iç içe girmiş durumda. Bu önemli bir problem. Yani birine aslında iksa işini taşere ediyorsunuz yapımını. O size dizaynını hediye ediyor. Yani dizaynı için para alınmıyor. Para almadan evet. O da onun içinde diyor. Evet. Design and build. Design and build. Evet. Benim anlamadığım önemli noktalardan birisi de şu Utku Bey. Şimdi aslında bütün bunlar hem üniversitelerdeki eğitimde anladığım kadarıyla anlatılan, bilinen ve çeşitli uygulamalarda da problemleri görülen, bu problemleri sadece bizler duymuyoruz herhalde. Yani bu sektörde de bir türlü duyuluyor, öğreniliyor, biliniyor. Fakat ona rağmen denetim yok. Hali hazırda bunun devam etmesinin esas nedeni denetim midir? Yok, denetim evet. Yok. Boşta yani bu. Hem projenin hem uygulamanın kontrol edilmesiyle olabilecek bir şey bu. Evet. Ve onun da bir adamın proje sayılmasıyla olabilecek. Sütüne kalmış evet. Durumda şu an. Yani bilgisine ve sütüne evet. Diyelim. Biz tabii projelerdeki problemleri de konuştuk Nuray Hoca'yla daha önceki programlarda. Bakın işte, programlarda. İşte biraz önce dedim bu geçici ankrajı, kalıcı ankraj varsayıp projeci tedbirini almıyor. Yani evet. O yükü binasının üstüne vermiyor. Ne oluyor? Gibi. Şey mi? Deplasman mı yaratıyor bazen? Ya, bakın bir, bir deprem olsa, büyük bir deprem olsa, İstanbul çok büyük deprem görmedi. Evet. İstanbul'da çok büyük bir deprem olsa, beklediğimiz deprem, proje depremi. Yani 7'nin üzerinde bir deprem olacak İstanbul'da. Senaryodaki. Biliyoruz. Evet, senaryo depremi olacak. Evet. Böyle bir depremde bu tür problemler fevkalade çok sayıda ortaya çıkabilir. Çünkü şimdi göremiyoruz. Depremde bu yatay statik toprak basınçlarının kat be kat fazlaları geliyor. Yani şimdi hatta toptan göçme dediğimiz olaylar. Mesela demin sizin örneğini verdiniz. Hani üç taraftan bodrum perdesi var, bir tarafı açık. İşte öyle bir örneği Utku ile beraber yaşadık bir süre önce. Karşılaştınız. Yani, evet, gayet eğimli bir arazi. Bir tarafta 6 kat var, öbür tarafta 2 kat var. Böyle 4 kat şeyde gidiyor. Açığa çıkıyor. Arkasında yukarıda yol var. Onun arkasında hemen daracık bir yol, hemen arkasında bir sürü bina var. Ağırlık var yani. Şimdi o binalarla birlikte gelebilir. Yani bizim toptan göçme dediğimiz, anlatabiliyor muyum? Derin göçme dediğimiz, öyle tehlikeler dahi var. Bunlar kimse ne bakıyor ne ediyor. Yani çoğu zaman biraz önce ifade ettiğim Allah koruyor. Ama bu şimdi statik durumda yani. Programı büyük kapatmadan bir soru. Büyük bir depremde olacak. Ne olacak? Bizi zaten yani beni bu noktayı, bu konuyu özellikle gündeme getirmeye sevk eden şey bir hep deprem ihtimalidir. Tabii, tabii. Evet. Soracağım, son sorum şu hocam. Şimdi evet. Sonuçta İstanbul'da yüksek katlı yığınla bina yapıldı. Evet. Ve aynı zamanda bunların hepsi derin kazıya sahip. Evet. Evet. Yani bahsettiğimiz problemlerin olması ihtimali yüksek olan yapılar. Devam da ediyor bunlar. Yani devam da ediyor. İstanbul çünkü devamlı bir şantiye. Yapılmış ve bitmiş olanlarda önlem var mı? önlem alınabilir mi Utku Bey? Böyle bir... O kolay değil. Çok zor. Çok mümkün değil. Çok zor. Çok mümkün görmüyor. Çok zor. Evet. Yani kes bakmak lazım. Genel bir şey söylenemez. Tabii. Evet, o zaman böyle bir çaresizlik içinde programı kapatalım hocam. Değil mi? İşte bir en azından bizi dinleyenlere bir mesaj ver. Evet. Yani böyle önemli bir sorunumuz olduğunu anlatmaya çalıştık. Bir kez daha duyurmuş olduk. Evet, evet. Çok çok teşekkürler Utku Bey size. Sağ olunuz. Kalktınız, geldiniz, bizi aydınlattınız. Çok teşekkürler. Hocam size de çok teşekkürler. Arbor tabii ki sana da. Evet. Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programında bu hafta konuğumuz Doktor Utku Celep idi. Tabii şakayla karışık Argun da konuğumuzdu. Programı Nuray Aydınoğlu hocamızla birlikte gerçekleştirdik. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalınız. Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertürk. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41